etmeden oradan da yandılar bizi. Mustafa Şan değiller bizi. Faruk'a umudum var, bizi mahrum etmez muhtar. Şefiğimizdir peygamber, her zaman yandılar bizi. Mustafa Şah değiller bizi.